جی آواز آ رہی ہے؟ جی بابو فی فضائل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں. حدثنا خلف بن ہشام الى آخره قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریتکی فی المنام ثلاث لیال جاءنی بک الملک فی سرقۃ من حریر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے خواب میں تین رات تک دکھائی گئی، میرے پاس فرشتہ تمہیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لایا، فَيَقُولُ هَذِهِ اِمْرَاتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ اِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ، کہ میرے پاس فرشتہ تمہیں ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لایا اور کہا یہ آپ کی زوجہ ہے، میں نے تمہارا چہرہ کھولا تو وہ تم تھی، میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے گا. اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف انہیں منتخب فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلا بھی دیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہی لی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے گا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اذا كنت عني راضيه. رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ بے شک جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے میں جان جاتا ہوں، واذا كنت علي غضبي غضبي، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ تو مجھ سے نہ خوش ہے. قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمانے لگی فقلت میں نے کہا ومن اين تعرف ذلك، آپ کہاں سے یہ جان لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال اما اذا كنت اني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد. فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو یوں کہا کرتی ہو نا کہ نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے کیا ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے، لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. قالت قلت اجل اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا کہ اللہ تعالی کی قسم یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام لینا ہی چھوڑتی ہوں. فائدہ، اس سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مقام و مرتبہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام دے رکھا تھا کہ وہ ناز کر سکتی تھی، اور یہ راز و نیاز یہ ناراضی مقام ناز سے تعلق رکھتی ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونا ایک امتی کے لیے دنیا اور آخرت کے خطارے کا باعث اور گناہ کبیرہ ہے. اور حضرت عائشہ کی اس ناراضگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توجہ حاصل کرنا ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کی عصمت اور محبت عقیدت نصیب فرمائیں. آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ کل سے پھر آگے یہیں سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.